دې کسانو ته وګورئ مشکات کې لسانی دا حدیث دی طوعن وکرها نو طوعن سوچو مؤمنان شو یار طوعن مراد مؤمنان شو او ذکرهن مراد سوچو کافران شو ښا ځکه په آیت کې راځي چې الله تبارک وتعالى ته سجدي لګي هغه مخلوقات چې کوم اسمانونو کې دي هغه مخلوقات چې کوم زمکو کې دي په خوشاله او په خفګان سره او سوري د دې هم آیت الفاظ کنو زیدر سوري هم د دې سبب هغه چې دي الله تبارک وتعالى ته سجده کوم کې دي نو غرض وګوره دې خوشاله دي کنه خوشاله خدا کار شته دا خدای باندې راځي ولا هو اسلم اور د الله تبارک وتعالى تابعدار منون کې د حکم دي هغه مخلوقات چې کوم اسمانونو کې دي او هغه مخلوقات چې کوم پزموکو کې دي تو ان په خوشاله سره وکرهنه په خفقان سره مسلمان په خوشاله سره ایمان وروړي دا ایمان د تفیده ورکی او کافر چې دی کنه دې ایمان وروړي خدا په کوم وخت کې راړي چې کلام ملائک راشي ټیم ختم شي دې په دې پوه شي چې دنیا نو زما آخرت طرف تا دا ټیم کې دې چغو وهي لیکن هغه ایمان بیا د فائدہ نور کې کرهن معنا دا موقع کې ایمان وروړي لیکن یاد ساتي دې ایمان فلم يكن ينفعهم ایمانهم لما راوا باسنا الله وی ذکر زما عذاب وی نی زما ملائک راشی اور ددن روح اخلی دیتن کی دی ایمان اور خدا الله وی دا ایمان دی سڑیلا نفن اور دی دا ایمان دی سڑیلا پرسون من ندی و الیہ یرجعون اور دی الله تبارک وتعالى تا واپس کولی شدا خلق پس دمرغنا دمرغنا رس دا تمام مخلوق په الله تزی اور خپل خپل اعمال مطابق و دی جزا سزا حاصل دی دا مسلمان دا عقیدی اظہار قرآن پیغمبر علیہ السلام آمنا باللہ منگ ایمان روڑے پا اللہ باندے دے امتیان اتدا سے ہوئے چتا سن دا سے ہوئے وما فحق کتاب انزلا لینا چرا لیکل شید پیغمبر زمانتا وما فحق کتاب انزلا لینا ابراہیم چرا لیکل شید ابراہیم علیہ السلام تدا صحیفی وی ابراہیم علیہ السلام تدا صحیفی وارو وارو کتابونا زکر سل صحیفی دیو سلور غٹ غٹ کتابون دی نبائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تا اللہ صحیفی اور کڑی وی و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اسحاق علیہ السلام جوار زامن دی چاڑو دی ابراہیم علیہ السلام و یعقوب یعقوب علیہ السلام دا نسیش دی اسحاق علیہ السلام زوئے دی و نسبات اور دارنگی اولاد دویتا نسود دویتا چر دیو رسو کم اولاد دی و ما پا حق کتاب اوتی موسیٰ چور کڑش موسیٰ علیہ السلام تا تورات و عیسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا انجیل وَالنَّبِيُّونَ نُورُ پیغمبرانو تا من ربهم در طرف در عبد دینا شیس علیہ السلام ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام اغیت صحیفی ورکڑی شوی او چاہتا رمخی پیغمبر حضر کتاب راست کی پاتے شوی لا نفرق بین احد منهم منفق نساتون ومید دیو تند دی کی پا تصدیق و پا تقذیب سرا چکنی بازی منو بازی نمنو تا فرقون نساتون ونحن له مسلمون ومن بي الله تبارك وتعالى تسير گردن نه حاجو کو تمام عبادات کي غالب مرتے دا تو مرتدين او مسلا چې تاسو مې دور اس کسان مرتدیو مکی ته واپس تلو مدینه منوره نه پای کې حارث بن سويد انصاري رضی الله تعالی عنه مو ابتدا جلوش واپس بیا را ده الله د هري حالت بیا ده ومن يتقي هغه سوچ کله دوی غیر الاسلام ما سوا د اسلام ندین بل دین فلن يقبل منه في الكل شيء قبله لذا يهوديت عيسائيت ابتداء د کفر چې کوم څه منوا دي هغه ټول ته راغلي وهو اور دا کس په آخرت په آخرت کې من الخاسرین د خساري کوچ ته اون کې نه دي به بیان کار تاوانی خساره کوچ ته اون کې دي چې اسلام پر خود اور بل طرف ته داړ او چې کله دا ایت نارادل په بازي کسان لاړ دا کسان دې تاسو باندې کې هدایتونه راغلي دي دیو تا نو جواب ورکو چې بالکل بهي ترشتیا وای پیغمبر علیہ السلام ستانه زیات رښتینې دي اور الله دې ټول نه زیات رښتینې دي په تاسو تاسو کې چې زماده پاره د توبې سو گنجائش تا کز بیا ته وو واسو نه الله ما قبلې زه اسلام بیا رویشم دا دې بیان کو سره روان دي کای په یاد الله او څنګه به هدایت کې الله تبارک وتعالى یعنی نه کې هدایت الله تعالی قومنا قوم تکفروا جاوی کافران شیری بعد ایمانهم پس در اولو دی ایمان لدوینا ایمان رولو جو او بیارس کافر شو دو کفر پا حالت چی پاتی کی گنا اللہ خودی ده دید نکی ای بیرادت دی کی چیز اسلام رارو نالا بارتا اللہ دید وشہیدو دی شادت کی دی خبری ان رسول حق چی پیغمبر علیہ السلام بلکل لیشتی ندی اولی اگر صحابی چی ورطلار او دا خبر ورطوکا چستا سبارک ایت راجن آدھوی بلکل بھئی تم رشتی آوئے پیغمبرم دشتی نه دی اور الله دا غی نزیات دشتی نه دی ګور شهادت د دې خبرې کوي وجاءهم البينات ورال بيت دلائل صداقت پیغمبر علیہ السلام اور سیدی دے سن زمانہ اسلام کی تیرا کڑی ہوا احال کی دی والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی ہدایت کی قوم کافرانو کا کافر قوم کا اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی دا سن خلق دی اولائے کا دا کسان چھی دی دا مخی جکم ذکر سن چھے اسلام نو تی دی جزاهم سزا دوی دا دان علیہم دانت اللہ جب دوی دان لانت دا اللہ تعالی والملائکۃ لعنت الملائکۃ والناس وخلق اجمعین طول پہ لعنت ہوئی لہر کافر مانے اللہ لعنت ہوئی مخلوق پہ لعنت ہوئی ملائک پہ لعنت ہوئی پیریان پہ لعنت ہوئی خالدین فیہا دی بہنشی پہ دی لعنت کی دی لعنت ندی ہوتے نشی لا یخفف عنہم العذاب بالکل نبشی اسپکول دی نازار دا قیمت برد ولا هم ینظرون نبدی لمحلت ورکرشی چکن وقف آزاد کراشی نسپکوال راضی نوقف آزاد کے داخل مرتدین حکم بیان شو اس چکم سر ایک پس دے ارتداد نبیا مسلمان کی گی الا اللذین مگر نہیں سر ادار سزا گانے دہا کا کسان دا پارا لیکن اللذین کم کسان تابو من بعد ذالکا چاہی توبہ باسی پس دے ارتداد نمرتد شیو خطوبہ ورستا وعصلہو او برابر کا عقائد و عمال خل فلا قائد و عمال بلکل داغی اصلاح اکلا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللہ بخون کے مہربان دے بس مرتد تو کو قبول جوا کہ سارے مرتدی ہو گئے اسلام رضی اللہ پر دنیا اشتا دغه سر معلوم دغه صحابی نے دا حارث بن سوا سوید رضی اللہ بیا راغ مسلمان شو بیا کلک مسلمان و جہادون کے ڈیری حصے غصتی ان الذين قتلوا سرها وكان كفروا چاغي انکار کو تو چانا دی سال صلوات والسلام او دی انجیلنا بعد ایمانهم فسر او دی ایمان دی دین په خبرو پیغمبرانو موسیٰ علیہ السلام ایمانا داغنے مکی مدد کچھ عیسیٰ علیہ السلام راغنو بس کفر پیوکو او داغی انجیلی انو منو سمت دادو کفرا او بیا سیوا کدری کفر پہ انکار کہو لکی دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا عیسیٰ علیہ السلام ایخو خود نمنا چی دغ یہودیان ورکسید نبی علیہ السلام دل حضور نحم انکارو لن تو قبال توبتهم بلکل نشکب دولے بلکل نشکب دولے توبت دوئی بلکل توبت دوئی نشکب دولے خو پا حالت دو کفر کی یاد ساتھ ہے یا پا آغا زمانہ کی چی کلم ملائک راشی دو دا رون دے غال قڑی لراشی بیا دو دی توبہ نکر بھی کی دو حالت ری ورد توبی دروازہ کو لاؤ دا ترکمی پوری کو لاؤ دا چی انسان بانے حالت دا غرغری یعنی دو زنکدن آغا حالت نہیں شروع دا دینا مخ کی در پارا دو توبی کنجائش تا دا ہر سی نہ دے توبہ پاس نو اللہ ہوئی بلکل مشکل دو دے توبہ دو دل خو پا کم وقت کی اگر حالت دخر غری کی جدی مرشی کو کفر باندے ملائک راگا روح کے ناغلی پدی زمانہ کی تدی نتوبہ نشی کر دو لے پدی زمانہ کی کہ اگر مرگ راگ ہے دکا اللہ بردائی ہوئی وَلَيْسَ فِي التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ نکبلی کی توبہ را کسانو چو گناہو نہ گئی حتی اذا حضر احدهم حتی جا حضر شیع و تند دیتا مرگ قال انی توبت الان اس توبہ باسن صبر کو اسی زیتا رسی توبہ دیتا تو بدر لگتا یعنی سلی زیتا دل دیکھو لگتا صبر کا اکل لکس بنو وَوْلَائِكَ اللَّهَ تَبَارُكُ تَعْلَىٰ وِذَا كَسَانْ هُمُ الدُّعَلُونَ دی سخ خطا کار دی دا گمراہ دی سخ گمراہ دا کسان دی چی تر مرگا پورے مسل تا مسل میں اسڑے کو گناہ کی اختی اور چی کلم ملائکی دا مرگ را لے دو کسی توبہ گو سم توبہ کدر توبہ پورے کو سالتا دا گناہ اور سرے کی تا توبہ کل کل مکشن ان اللہ دین آپ دا ایک سرہ کسان کا فرو جاہی کافران دی وما تو مشدی وہن کو فارن اور حاد دال چی دی کافران دی فلئی اقبل من احدین اول خالتا سشتا دینا خوبیان نشو قبلو لے دی او تند بینا ملک الارض مقدار دا حق سروزرو چی ڈکویز مکی لارا ملو لارس مقدار دا حق سروز بینو چی ڈکویز مکی لارا دا زہبن چی دی نو دا پا حقیقت کی خصوصو اما فائل دا سو پی جنے سفر بدے نا پی جنے دا خو پی جن دا مجد تسبوی کر فلن یقبل من احدهم بالکل نشی قبلو لے دی او تند سوا سنا دی او تند دینا ملک الارض مقدار دا حق فلا چی ڈکوی مقدس مکی زہبن دس روزرو اس روزرون دا اسمو کا ٹھوڑا ڈکشی او دیوئی جزا دا اللہ لے اور قوم اور ماد اللہ دلی جہنم میں بچ کی یاد صاحب اللہ و جیدی نے پیغمبر علیہ السلام علیہ السلام فرمائی چی اللہ تبارک و تعالیٰ با آغا انسان جہنمی تا چی آغا پٹولی جہنمیانو کی کم عذاب والا دے آغا تب ہوئی خبر بورتو کی کچر تستاپ ملکی بے دا اسمکہ و پر اسمکہ چی سکائنات کی یا په مقدار د جسم کې باندې سونه چې جسم کې نتا اسمانه پورې داخل ته ډک دي نو په دې موقع باندې کستانه مطالبه شي رضا سونه ورک د عذاب نه کوم کوم تبسو کې ای بالکل دا سونه بزور کوم چې د عذاب نه خلاص شم الله دوی نه کړ دنیا کې ستانه باندې راستانه مطالبه کړیو تا هغه ټکراو کړی دنه دا خبره چرته کیږي ما خو تا ته یو خبره کوي چې شرک کفر مکوه زدي جنت ته وزم خو تا زما خبره نه اغه سات هر انسان اول دم رسونه چې ده یو تو رب زګونو باندې کیږي نو بیا د سمکه نه تر اسمانه پورې خلاګونو کې ډېډه کوي یره کې اوسې مو مو ته خدای ستو کی ته در خبرې مو کوي غرض داري چې سید دا داس الله وی کدا دم را کایا استامل کی ته جانم داو ډېر نا کار دي دته چې سړې پانسي ګار ته وځي سره څه خیال دي اغه وی زما دا جائیداد دا اولاد او دا پاکستان او د هندستان دی ټول وادي خو دې وایي کیدا دې کوي لیکن زه خو نه ولو افتدا به اگر چې دی بدل ور کی دی الله وی کدی او خوشنه نو کوي دی بدل ور کی الله یې نکړي اولای ک لهم عذاب الیم دا کسان چې دی د پارا عذاب درناک دی او ما له من الناس ان به دی د پارا سو مدد کوون کی مؤمنان د پارا بیان سفارش وغیرہ کار کوي دی د دم نشته الله وای ذا خد الله یا کا او شوا است الله تعالی عیسا نبی محکم و عادر پیغمبران نا لما پیت کم خام حاجد ارکم دتاستا من کتاب ان کتاب و حکمت ان و شریعت سم جا کم بیارا شتاست رسول عظیم شان پیغمبر چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مصدق اللہ ما موافقت کو ان کے لئے دہا نظریات و معاکم جتاست ردی اصول کتور موافقت کے لتؤمن النبی تاس و خام حایمان لڑے تاغت آمے و لتن سرن لہو رحام خاتاس و مدد کرے دارو قالوا يا الله تعالى اقرار كما اقرار كما تاسو په خبر باندې واخستم على ظالم قبل اي په دې باندې کسري غاحت زما لك واحد زما هاو دې تور ورته يا قرار نه خدای مې اقرار کړې دې په خبر باندې او احد مې قبول کړې دې قالوا يا الله تعالى فشهدوا تاسو گواهان شه په دې اقرار باندې وانا ما کوم او سر تاسو من شاهدين د گواہی کوم کومه مې تاسو په دې اقرار باندې تاسو دا اقرار لوز دا به فمن تو اللہ سو کش یعنی شاعت شباد ذالکا پس تر اقرار نہ دیتے شاک لواپس فولائی تو انفا سکون دا کسان وطن کی بھی تک ایمان نا افا غیر دین اللہ نے آیا علاوہ دین دا اللہ تعالیٰ نے ابون دا خلق لٹوی نور دن انہ لٹوی و لہو اسلام اور حال والی چا اللہ تبارک و تعالیٰ تا گردن اخری آغا مخلوقات چا اسمانوں کی دی ملائک و لردور آغا مخلوقات چا پس مکر کی دی انسو جن تو ان کو خوشاله و کرحای یا مخاطران سر و الیه یو دعو نور دی اللہ تبا فسکول شکور علام انا دلاللہ و ایفی غمبر دی صلاة و سلام و بیتا چمنگی ایمان نور دی قدیم دا اللہ تعالی باندی فا اللہ باندی و ما انزل و پا کتاب چرالی کلی شید مدتا و ما پا حق صحیب و بانی چرالی کلی شید ابراہیم علیہ السلام اسوان ایج علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام او اولاد بدویتا و ما پا حق کتاب نغوتیا موسیٰ جور کرشو موسیٰ علیہ السلام تا تورات عیسیٰ علیہ السلام تا انجیل والنبیون انور پیغمبران تالک داود علیہ السلام تا زبور میر رتے ہیں بکرہ فدرہ فکلنا لا نفرق بین احد منهم فرق نساتو کمیز دیو تندو دی کی بتصدیق و بتقدیب چی بازی منو بازی نمانو لکسن چی سایہ دو مرودیانو تفصیل تاسوی بازی پیغمبران منی بازی نمانو بعد دیگنی اس کی پا اعتبار دو در دوسرا فرق مخ کی تاستماعیو چی داشتا و نحن دو مسلمون دی اللہ تبارک و تعالیٰ تا منگردن کی قیدون کیو و من یقی غیر الاسلامی ها غصر چوری ٹیما سی واد اسلام ندینا بلدین فلیم و بلا من اوداد بلکن نشی قبل اولی دوینا و هو خلاف رتی اودا کس و فاخرت من الخاسرین بخساری تو انگون خساری چتو انگونگی کیف اہد اللہ و ہدایت نفی اللہ تعالی قومن یا قوم تکفرو چاگئی کافر شباد ایمانهم پس ترالن دی ایمان دو دینا پخفل اقفل پیغمبران و پخفل کتابنو و شہدو ایمان رالو پا پیغمبر السلام پا کتاب باندے معجزات یوری دل و شہید و گوائی قید دے خبر ان رسول اللہ چدا پیغمبر علیہ السلام حق اللہ رشتینے دے و جا عمل بینات و رالدوی تدلال و صداقت پیغمبر علیہ السلام واللہ و اللہ تعالی لا اہد القوم الظالمین ہدایت نکے قوم ظالمانو تا اولائے قدا کسان جزاہم سزا بزیدا لان علیہ لانت اللہ جیو بدیوان لانت اللہ تعالی دا ملائکو والناس اجمعین او دخل قطولو خالدین فیہا دی بہنی شیف دی لانت کلاو خففان عمر عذابو نبک مولشی سپکولشی دوینا عذاب ولا ہم انظرون نبدویت محلت ورکولشی دوی عذابنا الا الذين لكن هغه کسان تابو چې توبه واسي من بعد ذالک پس دې ارتدادنا واصله اور اصلاح کدا قائد اعمال خپل فان الله بشک الله بخون ګر مهربانه دې ان الذين كفروا بشک کسان چې غي انکار کوي صلی الله علیه وسلم او د انجیلنا بعد ایمان ایم پس رول دی ایمان دو دینا پخلو پیغمبرانو سمزدادو کفرا او بیاندشو دی پا کفر کی مجاہد وی مراد زیادت نو دلتا کفر مرگ دی چپا دی کفر کی دیم لشو سو کوئی نا سیوائی کو کفر یا نبیر اسلام نے انکارو کو لن تقبل توبتهم بلکل نشی قبلو لے توبت دی بلکل نشی قبلو لے دلتا مسئلہ دارا لابد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی داوی جنا توبہ خز قبلو ما ار وقت کی دخل کو توبہ قبلو دوار کی معارضہ رالا پتاسته مه معارضه دی ایتونو کې نشتا ځکه مراد دلته د قبول د توبې نه په حالت د غرغری کې دی حالت د غرغری دی ته چې انسان بالکل هغه ملائکه راشي حاضر شي او دیو دی نجو زمانه روح وزي د پتاسته موقع باندې بیا توبه استل دا فائدہ نور کوي د پتاسته مایت وي لیسۃ التوبۃ للذین یعملون السیئات نه قبل توبه دا کسان الله چې هغه ګناهونه کوي حتی اذا حضره احدهم الموت مرګ راغی دتا نو دې دغه ټیم کې څه قالې نه تطلال سیبا زما قوسلو بدا اللہ وی جانا قبل دینا مراد اگر توبرا غرغری دا دینا مخی توبر تبلیگی بلکل اللہ وعدہ کردی دا کافر سرا ہر چا سرا چی دا غرغری حادت در بانی شروع نی کنا یعنی اصاب دزن قدن شروع نی اگر نمخی توبر استیشن آیتونو پمیس کی معارضہ نشتا وولائی کدا کسان هم الدعالون دی سخ گمراہ دی سخ گمراہ اور خطاکار دی دی اسلام نا ان الذين كفروا كسان كفروا چاغي کافرانو شي دي و ماتو امر شي دي و هم کفار او حالدار جي دي کافرانو وي فلين پر من احدهم بالکل نشي قبول له دي او تند دينا من الارض ذهبا مقدار ده غي چې ډکوي د از مکه زرونا مقدار دي چې ډکوي د از مکه زرونا ولا ويفتدا به کوچ دي بدل ور کی داغي لیکن الله دې نه دانا له او خوشتام نه تاسو حدیث تفصيلا ما ذکر کو چې الله بدا سي هغه معمولي عذاب ورته وي چې کوم جهنم کې عذابي یار که تاسو سره دومره سونا چاندي او داسې زونه وی چې داس موږ ته لکېږي هغه بدا ورکو چې د عذاب نه خلاص شي وي جو الله ولي په مين اور کول کو چې د عذاب نه خلاص وي الله به دروغ وي دنیا کې ستانه ما اسانه مطالبه کړې و تا غنه نه منلې دا قرآن مطالبه ده هغه اسانه تعالی دا منلې چې کفر دې پریښوي شرک دې پریښوي په مالي ایمان راوړل او مال لیکل وي بل حدیث کې راځي چې لګي پیسې په دنیا کې لګولې وي لګي پیسې ټولې نه نن به تاسو فائدو چرته دې لګولې اولائے کدا کسان چی لهم عذابن علیم دوی دا پارا عذاب درناک دیں وما لهم نبوی دوی دا پارا من ناصرین ام مدد گاران دا قیامت پر سلطا ان کون چو دوی دا پارنی پا خلاف مومن آمد یا با انشاءاللہ ترجمہ پاو باندے نہ بجی تقریبا دا ستن کو شروع کی اکا ماندہ ٹیمون بلد کر نہ پاو باندے نہ بجی انشاءاللہ دا ستن کو جاتا سنا دن بھائی تاسو مو خسر خبره ته نه ازمات ته خبر نه کناوري نه ما ته سوال زه چغه وام سمره چغه وام دا ما په چغه دا کار نه کی ماشين خراب و ټول درته خو ماشين خراب دي نه زس او کم زه خو ماشين نه ما زما خو دغه وینا دا جلال دری ولا ما ته ویلې دي چې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين تدين مخي آياتنا كي تدي بيان شو جدا قيامت فرض باندي كلا كافران فعذاب جهنم كي گرفتار شي او تدين مختلف دي خبر شي چې آیا په دې موقع باندې کتا سو د ځان د خلاصول د پاره دمر سونا یا چاندی ورکه چسمکا داغی نه دکیږي ندیب تاسو تیار یې کافرانو ویچاو بالکل دې ته تیار یو کچھ د دوزخ د اور نه موږ بچ دا مسله مخکې بیان شو چې د قیامت پر ورځ باندې کله کافران جهنم ته لاړ شي هغه سختو کې مبتلا شي او د دوی نه مطالبه د دې خبرې وشي چې د دې سختونه د خلاصېدو دپاره تاسو دومره بدل او فدیې ورکولو ته تیار یې چې د سونې نه د اروی زمین مخ د ځمکې ډکېږي دا به تاسو ورکئ چې د دې تکلیف نه خلاص شئ کافرانو او دې ته هم تیار یو یعنی په داسې موقع باندې دومره لویه قرباني او بدل موږ ورکوو خو چې د دې عذاب نه موږ د دې تکلیف نه موږ خلاص شو دا هغې حال بیان شو چې الله وایي داسې نه ده تاسو دروغجن یې په دې خبره کې تاسو نه په دنیوي زندګۍ کې معمولي غونته مطالبه شوې وه چې د الله سره شریکان مه ګرځوئ دا الله وحدانیت تسلیم کړي انبیاء ومنئ او کوم قانون شریعت چې ما تر لېږلې دی په هغې عمل وکړئ وی تاسو دومره آسانه خبره نه ومنلې لہذا تاسو په دې عذاب کې همدا سې گرفتار وې دا خو د مخکې آیتونو بیان په دې آیتونو کې الله تبارک وتعالی مؤمنان له ترغیب د دې خبرې ورکوي چې تاسو که د الله تبارک وتعالی رضا حاصلول غواړئ او جنت غواړئ نو تاسو څوک د الله په نوم باندې هغه سیزونه ورکوئ چې کوم سیزونه تاسو خوښ وي او تاسو ته پسند وي یعنی ترغیب د دې خبرې ورکوي چې د الله تبارک وتعالی د رضا د پاره تاسو خرج کړئ مالونه ورکوئ دغه مال لږ وي او که دغه مال ډیر وي خو شرط دا دی چې دا مال تاسو ته محبوب وي ستاسو خوښ وي داسې سیزونه نه ورکول دي چې ستاسو هغه پخپله خوښ نه وي نو تاسو الله نه ورکوئ نه ستاسو محبوبات ستاسو پسندیده سیزونه استاسو خوخ وی اغلب وی اور کڑیر وی دا دا اللہ تبارک و تعالی پا نم بانے ورکول دا پا حقیقت کے ذریعہ دا پار دا حصول دا رضا دا اللہ تعالی دا و دے سر اللہ تبارک و تعالی راضی کی گی او انسان خیر کامل حاصلی ثواب لے حاصلی پتا سی صورتنو کی زان لا خبر دا چی دی چا قربانے ڈیری وی اغیتا اللہ لے مقام ورکی لیکن نا سهم چې کې دی شي دا الله تبارک وتعالی د رضا د پار خرج کول دې د پارا چې سفال ثوابونه دې حاصل کی د دې ترغیب الله تبارک وتعالی په دې آیتونو کې ورکړي کله چې دا آیت راغلو چې الله پسندیده سیزونه ستاسو نه غواړي چې ستاسو کوم خوښ وي حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ انصار کې ډیر مالدار صحابي وو جیدادونه هم دیرو باغونه هم دیرو مسجد نبوی مخیتا یو عظیم شان باغ د دې کس چې هغه باغ نوم سو بیروحاو پدې کې یو کویو دا هغه ډېرې زیاتې پګې وي کله کله به حضور صلی الله علیه وسلم دې باغ ته لاړلو او هغه پګې اوبه به دوی اسکلې صحابه به هم ورسره کله کله تلل بہترین او قیمتی باغ کله چې دغه آیات واورید چې تاسو کامل ثواب تر هغه نشه حاصلولې چې تاسو یو مرغوب پسندیده شی الله ته ورکړې نیوی نبی علیہ السلام خدمت کې حاضر شو خو سوچ او فکر مخ کې وکړو چې زما په تمامو مملوکاتو کې یعنی جائیداد او په باغونو کې دا باغ ما ته ډیر زیات وخت دی دا کوم باغ چې مدینه منوره کې مسجد نبوی مخې ته وو په ټول مال کې دا قیمتي شی دی لہذا دا زه الله له ورکوم سودا دا الله سره کوم چې الله مال ډیر زیات ثوابونه راکړي په دې راځه نبی صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو چې الله دا مطالبه کړې ده او زه دا باغ الله له ورکوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی فخ داڑی نو خوشاله نفس ته چوا هوا دا خدای او شان سودا وکړه دوم رقیمتی شه ته الله له ورته یقینا الله تبارک وتعالى تعالی دې اجر ورکړي تا ډیر ثواب درکړي یعنی واه هوا دا سودا ست مبارک سودا دا اغه نو ست پیغمبر علیہ السلام ته داوی چې چون کې ستاره رشتہ دارانو کې کوم غریبانان کسان دي دا خلوی باغ دین آغی که دا باغ تقسیم کا اور اللہ تعالی دا عجر در کی نبیاد آغی چی کم دترون و زامون و غریبانانو آغی راو گفتل او یو حساب سرا دا باغ آغی تا تکلی دکلی کو او آغی تا عمر کا دا اللہ تبارک و تعالی رضای حاصل اکلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ توی او بل صحابی دے جلولانا سوینزی روستلی شوی وی جنگ کی چکلہ قیدیان پر اوستے شوا پا غلامان اور وینزی بشو دا غلامان اور وینزی دا با خرسی دل لکسنگ چی دا حیوانات خرسی گی ویلاشا پائی کی مالی او قیمتی او خیست وینز او آفلا وینزی چکلہ دل آغستا غد دل نفس تپریوتا دیر خست وینز او بس چی سنگ راوستا دل تاو دولی دل اللہ دا پارا ماتا آزاد اکڑی زکا اللہ مطالبہ کری دل چکم شیستا سو پسن بی اغم نظما په دې ویزو کې ته ماته زیاته محبوب وینځي دا الله د پاره ماته آزاد کړي عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ د دې زیره هغه تم دغه سي وینځي راغلي او ځلي نیو وینځه د نفس ته پریوتا هم دې آیت مطابق هغه وینځه آزاد کړه او بیا دا وی چې دا وینځه ماته ډیره زیاته محبوب ده کچرتا دا خیره نوی چه ما آغی شیطا بیا واپس که دلو کلل نفس دا آزادوالی نبا ما دا دی سر نکاح کڑو یعنی دمرا دا دزرت دا پریو دیوا یو صحابی دی اغسر اصو دی جهاد دا پارا دا غاس دا تمام مملوکاتو دی زیاد پسند دا بس راگ اغا اصی دا اللہ پلار کے ورکو غرز دا چه اللہ مطالبه دا دی خبری کئی او ترغیب پا دی ایتنو کی دا دی دی چه کم شه تاسو تا خوخوی هغه لګوی او کډیر وی او چې پسندیده شی وی دا تاسو د الله د پاره ورګه نو تاسو به کمال حاصل کړئ جنت به حاصل کړئ دا الله تبارک وتعالى رضا به حاصل کړئ دی اول آیت کې د انفاق ترغیب دی چې دا الله په لار کې تاسو مال ولګوي بیا د دې نورستو يهوديانو ته جوابونه الله تبارک وتعالى ورکړي دا غي او شبهه اعتراضات دي آغه اعتراضات جواب ورکړي اول شبه اعتراض دا غي دا چې حضور صلی الله علیه وسلم او دا امت دعوت دي خبرې کوي چې مونږه په ملت ابراهیمی باندې او مخ ته استماوي دي چې اکثر احکام زمونږه دا غي یو شانو نو مونږ په ملت ابراهیمی باندې شو دین ابراهیمی هونتا نو اوس هغه په مونږ باندې اعتراض کوي چې تاسو را دعوه غلطه ده دا داوستا سو باتی تا زکا دا چی تاسو دا دین ابراہیمی دا اتباق و دعوی کوئے او حالان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام باندے دا اخان و وقف و قرل داہم حرامو او دا اوخ و پیس کل داہم حرامو او تاسو خود اخان و وقف اخرائے او دا اوخ و پیس تاسو استعمال ہوئے نسنگ دا دعوی تاسو کوئے چی من پا دین ابراہیمی باندی یہودیانو دا طرف ندا اعتراض راوئے چی تاسو دا ملت ابراہیمی دعوی کوئے دا غلط دا زکا ابراہیم علیہ السلام باندی دو اوخ وقہم حرام ہوا او دو اوخی پہ باغی باندی بند و حرام ہو تاسو خود اوخ وقہ پرائے لکا دو اوخ وقہ کو حلال دا او دو اوخی پہ تاسو اس کئی نسنگ دا دعوی کوئے چی من کو دین ابراہیمی ہو تاسو خبر دعوی کی غلط دیئے جدی جواب اللہ تبارک و تعالی ورک چی دا یہود بی بنیاد خبر کئی غلط خبر کئی ابراہیم علیہ السلام باندې نو د او وقف باندې او نو د او په پای په غي باندې باندې تحقیق دیو کی چې د وقف دا بنشي د کمی زمانی نبی حضرت یعقوب علیہ السلام چې دا د حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سه دی اغه کو بدن باندې او بیماری راغلا او په نساء دا بیماری اغه ترالا سو زر مسرت رشیدا چې انبیاء کرام چون کی هغه بشر دی دا غي طبیعت مناسب پاغی دا سی بیماری تبی سرخوگی دا سی زون رازی نا غی بانی چه دا بیماری را علا اغی او نظر و منخت و مندا چه اللہ تبارک و تعالی کدی بیماری نمال نجات و اخلاص را کر نو چه کم شیمات زیاد پسند بی زبا غنق رو چې کوم شی ماته زیات محبوب یا بزنه کړم نو کله چې الله دوی ته صحت ورکړ د دغه بیمارای نه د حضرت یعقوب علی السلام ته دادو سونه ډیر مرغوب او پسندو د او په ورته ډیر زیات خوښوا او روح یې په ورته ډیر زیات خوښو نو دغه نظر د وای نه هغه ځان باندې دانو کې چې ستانو قربانه چې حرامو لکه یو سړی اوس یو خبره نظر کی چیا دا کار کا اللہ تبارک و تعالی دا سلوک نظر ادا سکو نو فدی صورت کی دانے چا اشی حرام بھی بلکہ دے نظر دو وجنے پزان باندی بندو گرزئی چی بھئی مثلا کزما بیمار اللہ فکر سبال وزر وجنی سم نو سبال اتا تا پوجا کل جائز دی دا خواست معلوم خبر دا منی سر ہو جا لیکن چی نظر دو کو نظام باندی دی حقا پوجا کل حرام اور بند گر گنا نو تا پزان دا نظر دو جدا شی بند کرے دے دانه چې کینی سوال او خوراک په دې باندې تعالی جائز نه ده. دا موږ یو مثال ذکر کوم. دا حضرت یعقوب علیہ السلام دا قزان باندې پاک بن کړو او بیا دا غي په اولاد کې باندې کسان د خپل کار مشان دا سيزونه نه کړل. د دې حرمت او حرامواله مخکنه نور أغله ورن تاسو تورات راړل او څه په چولېږي چې الله تبارک تعالی دا کله به جوړي راشه تاسو کوم دعوت وای ستاسو دعوی په تبوز لګي خپل کتاب میدان ته کړي او دا خبر په کیو ښه کی ابراهيم عليه السلام باندې دا غوښه سوي دا حرام او بنوي اغې بالکل دا جرأت نه پېښه اي کفته چې پیغمبر سره خبره کیږي نه جوابونه راغل الله دې طرف نه چې تور ته داسې وایا دا هر څه اغې ته حلال او بعضي سيزونه د وجه نه دا په ځان باندې بنګر جوړو کني دا حرام حرام نو ستاسو دا به بنیاد خبره ده. د دین اوس دی او بل مسله بیانې دی يهوديان یو بل اعتراض د مخ کې داغي دفه کوي اعتراض دا سوال دا دی چې ګوره د حضور صلی الله علیه وسلم